tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 8 marca, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Weszła w życie specustawa w sprawie koronawirusa. Oznacza to m.in. obowiązkowe 14-dniowe kwarantanny. W Polsce jest 6 potwierdzonych przypadków zakażenia tym groźnym patogenem. Brytyjczycy, wbrew radom ekspertów, wykupują sklepowe półki. Weszła w życie specustawa w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem. Przewiduje ona m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w związku z podejrzeniem koronawirusa, czy wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia szkół czy przedszkoli. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski apeluje o poważne traktowanie zaleceń dotyczących domowej kwarantanny i nienarażanie innych na zakażenie. Jeżeli ktoś jest objęty tą kwarantanną domową, to proszę być odpowiedzialnym i nie narażać innych na ryzyko. Ja tylko przypomnę też, że złamanie kwarantanny może być podstawą i podlegać pod kodeks karny, ale głównie apeluję o po prostu rozsądek i odpowiedzialność. Kiedy jesteśmy w kwarantannie, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny. Wczoraj potwierdzono 6 przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent przyjechał z Niemiec jednym autobusem z tak zwanym pacjentem zero, mówił minister zdrowia. Ten pacjent był w kwarantannie domowej cały czas i teraz jest w szpitalu w Ostródzie. Pacjent czuje się dobrze, na szczęście. Tak naprawdę z informacji dzisiejszych wszyscy pacjenci, którzy są w Polsce z potwierdzonym koronawirusem, czują się względnie dobrze. Nie ma żadnego zagrożenia dla ich życia. W całym kraju w szpitalach z podejrzeniem zakażenia jest 128 osób. Specustawę w sprawie koronawirusa podpisał wczoraj prezydent. Andrzej Duda zapowiedział też przeznaczenie dodatkowych funduszy na ochronę zdrowia. Rocznie ma to być blisko 3 miliardy złotych. Docelowo na leczenie chorób onkologicznych, a także finansowanie leczenia dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi i chorobami rzadkimi. 2 miliardy 750 milionów złotych to roczny wymiar zapowiadanego funduszu medycznego. Jak mówił w Nysie prezydent Andrzej Duda, w obecnej sytuacji ta kwota mogłaby pomóc w zwalczaniu ewentualnej epidemii koronawirusa. A generalnie byłaby przeznaczona na ochronę zdrowia dzieci, na leczenie trudnych przypadków, na onkologię, po to, żeby wzmocnić ochronę zdrowia w Polsce. Fundusz medyczny to kolejna po Narodowej Strategii Onkologicznej inicjatywa prezydenta związana ze wzrostem nakładów na ochronę zdrowia. Andrzej Duda przypomniał, że środki na ten cel będą zwiększane do co najmniej 6% PKB. Karol Dermoros, Polskie Radio. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała o lepszą komunikację rządu z samorządami na temat koronawirusa. Wicemarszałek Sejmu podkreślała m.in., że samorządy czekają na dodatkowe fundusze. Rzecz bardzo ważna. NFZ musi płacić szpitalom za ten okres czuwania i przygotowywania się do epidemii. Część oddziałów stoi w bezczynności, nie może świadczyć normalnych usług. Te szpitale nie zarabiają, więc NFZ musi to zrekompensować i nie może naczekać w nieskończoność. Te pieniądze w szpitalach muszą znaleźć się natychmiast. Małgorzata Kidawa-Błońska powołała zespół do spraw monitorowania zagrożeń koronawirusem. Są w nim specjaliści mikrobiologii, zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa publicznego. Na Wyspach Brytyjskich zanotowano wczoraj 42 nowe przypadki koronawirusa. Według danych rządowych w sumie wykryto go już o ponad 200 osób. Tymczasem coraz więcej Brytyjczyków robi zapasy wbrew radom ekspertów i przedstawicieli władz. Z Londynu Adam Dąbrowski. Apteka w centrum Londynu koło godziny 14. Any chance for hand gel? Żel do dezynfekcji rąk? Soda, sir. Gdy przydałem. Musiałbyś przyjść o 7 rano, znika tuż po dostawie. W niektórych sklepach półki z makaronem, ryżem czy papierem toaletowym świecą pustkami. Chociaż rząd cały czas podkreśla, nie ma powodów do paniki, a ewentualne problemy z zaopatrzeniem wystąpić mogą właśnie dlatego, że ludzie niepotrzebnie robią zapasy. Lekarze na Wyspach zanotowali już 206 przypadków. Przebadano około 2,5 tysiąca osób. U niespełna 1% wykryto chorobę. To wciąż niewielkie liczby, jeżeli zestawi się je z danymi z kontynentu, ale szanse, że unikniemy epidemii, są minimalne lub zerowe. Mówi BBC Jenny Harris, zastępca naczelnego oficera medycznego Anglii. Londyn, Newcastle, Swansea, Belfast 5. Od początku kryzysu przypadki zanotowano już w całym Zjednoczonym Królestwie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Inna piosenka, która trafiła na czołówkę listy przebojów Trójki i Lidia Pospieszalska. Z Lidią jako wokalistką, kompozytorką łączymy się dzisiaj w Dzień Kobiet jako pierwszą. Witaj, Lidio. Dziękuję bardzo za te wszystkie piękne określenia. Aż tyle nie zbierałaś. Nie wiem, co o sobie mówić, ale no, po prostu śpiewam i czasem coś napiszę. Czy wolisz, żeby mówić do ciebie kompozytor, aranżer, wokalista, czy kompozytorka, aranżerka? Wiesz co, jak się mówi muzyk, to chyba te wszystkie treści się zawierają. Inaje, to była twoja pierwsza solowa płyta. Pisałaś do szuflady przy dziecięcych kołyskach? Tak, że po prostu, ponieważ no, Marcin muzyk wjeżdżał często, więc ktoś tam te dzieci musiał wychowywać, a ja bardzo lubiłam ten kontakt z synami i w ogóle. No zresztą ciężko jest dwojgu ludziom, ja podziwiam tych wszystkich muzyków, którzy jakoś sobie radzą i jakby się dzielą tymi obowiązkami. Ja też nie miałam mamy przy sobie, ani właściwie, bo ja po prostu przyjechałam do obcego miasta i to było też trudne w zorganizowaniu jakichś opiekunów. Chyba nawet nie chciałabym tak. Po prostu wychowanie jest tak poważną rzeczą, że rzeczywiście tak się zdecydowałam. Dzieci towarzyszyły cały czas, gdzieś tam biegały i najczęściej jednak się komponowały wstały, no nie ukrywam. Ale na przykład doskonale pamiętam taką jazzową rzecz, dosyć trudną, o dziwo, Noc ciemna. Mówię dlatego trudną, bo akurat mieliśmy malarzy w domu i ten pokój sąsiedni był malowany i doskonale słyszeli, co ja tam brzdąkam. I tak sobie myślałam, że miło mi się właśnie tworzy, jak ktoś jest obok i ktoś tego słucha. No to jest takie dziwne uczucie, ale miałam doping, po prostu doping. Nie wiem, czy słuchali, czy w ogóle tam myśleli o tym, ale ja odczuwam to jakoś taki doping, że ktoś jest obok. Lidka, plany muzyczne? No, w zamysłach, tak. Właściwie już czas najwyższy, żeby coś też nagrać, ale przede wszystkim zaczęłam się spotykać z moimi synami, z Marcinem i parę nowych rzeczy mam, które nigdy też nie... bo bardziej pasują właśnie do takiego kwartetu i one zaczynają żyć. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, tak trzeba, coś tam się rodzi. Takie muzyczne życzenia dla pań dzisiaj od ciebie? Znaczy, jesteśmy w okresie wiosennym. Marzec dla mnie to jeden z najpiękniejszych miesięcy, chociaż jest inny niż kiedyś. Uważam, że kiedyś był piękniejszy, bo te roztopy i w ogóle. Wiosna jest sama w sobie już takim hasłem, który zawiera tyle życzeń. Bo co, wiosna jest budzeniem się do życia, porządkowaniem, czasem w ogródkach, czasem w domu, czyli porządkowaniem swojego życia. Nowy przypływ energii, nowa chęć, więc właściwie wszystko w tym się zawiera w tej wiosnie, więc życzę wszystkim kobietom po prostu wiosny. Zatem akacjowe czary? Tak, akacjowe czary, chociaż to jest taka późna wiosna, ale dedykuję też wszystkim kobietkom. Akacjowe czary, Lidia Pospieszalska, bardzo pięknie dziękujemy. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowy miód to czary, z pierami na stole stawia. Miodów zbrodni warty kary, pocałunki nim przyprawia. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Tak się z wiosną siostrą bratam, wiosny, wiosny nigdy dosyć, wiosny, wiosny nigdy dosyć.

Jedna z najpiękniejszych piosenek, utworów, ja twierdzę, że o miłości w wykonaniu Beaty Bednarz. No, udało nam się połączyć w Dzień Kobiet. Beato, witam cię pięknie. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że możemy się usłyszeć. Łatwo być śpiewającą kobietą wśród tylu mężczyzn, wokalistów, czy trzeba mieć taki żelazny charakter? Ty od wielu lat jesteś na scenie. Nie jest trudno, ponieważ tak naprawdę to nie jest tych mężczyzn aż tak wielu. Myślę, że babek jest więcej. Śpiewających? Tak. Jesteśmy w większości, zdecydowanie. Właśnie siedzę gdzieś na festiwalu, gdzie to bardzo wyraźnie też widać, jak te proporcje wyglądają wśród młodych ludzi. Zdecydowana większość to dziewczyny. Beata Bednarz, dziś w Dzień Kobiet prezent muzyczny i życzenia muzyczne dla słuchaczek, kobiet od ciebie. Ja z całego serca proponuję mój utwór Chwila, życząc paniom, aby cieszyły się każdą chwilą, nie tylko w Dzień Kobiet, żeby świętowały, ale żeby pamiętały o tym, że są jedyne, niepowtarzalne, cudowne, oryginalne każdego dnia. Każda z pań jest ta jedyna i życzę, żeby się naprawdę panie cieszyły każdą chwilą. Beata Bednarz, czekamy na kolejną cywilną płytę. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pa, pa. Jeśli wędrować zapragniesz, musisz pamiętać, że podróż jest piękna, gdy trwa. Każdym porankiem świat wciąż na nowo kusi nas sobą do dna. Pij czas, wschody, zachody, sny i ogrody co dnia. Bez dna. Niech cię ukoi, zapomnij co boli, niech płynie powoli, niech trwa. Pij czas, wschody, zachody, sny i ogrody co dnia. Tak w nas podróż zaczynasz, bez szans na finał. Chwila z tak zwanej cywilnej płyty Beaty Bednarz, a za chwileczkę fantastyczna pianistka która mówi o sobie, że jest wychowana na tak zwanej szkole pianistycznej rosyjskiej. Niedawno była naszym gościem razem z Adamem Rymarzem, który już za sekundę zaśpiewa dla wszystkich pań. Zaśnij maleństwo, idź z aniołkami w zawody. Świat to szaleństwo i to bez żadnej metody. Lecz choć smutno, śpiewam ci kołysankę Rosemary. Może szczęście wyśle, co się dzisiaj czarno śni. Ledow, kołysanka, Chopin, walc, amol, Adam Rymarz, komeda. To jest utwór live, który został wykonany tutaj przy naszym pianinie razem z Adamem Rymarzem właściwie miesiąc temu. No i witam Lenę, witam cię pięknie w Dzień Kobiet, Leno. Dzień dobry, dzień dobry. Fantastyczna pianistka, klasyczna, jazzowa. Leno, powiedz mi, czy łatwo być kobietą, artystką, pianistką zwłaszcza w tym świecie muzycznym? To jest na całe życie, ale kobiety znakomicie się dają radę. Poświęcić całe życie trzeba. Nie ma innej drogi. Czego życzyłabyś dzisiaj w Dzień Kobiet, kobietom, kobietom artystkom, w ogóle wszystkim kobietom? No chyba wytrwałości w swoich postanowieniach, w swoim wyborze zawodu, w swojej pasji, bo to bardzo trudno, bo kobieta ma podgórkę. Bo kobieta ma też oprócz swojego zawodu tego fortepianu, już, jak już jesteśmy przy fortepianie, to jeszcze ma zwykłe rzeczy, zwykłe kobiece rzeczy. Ma męża, rodzinę, ma zmywanie naczyń, ma odkurzacz, ma karmienie psów. Ja teraz mówię o sobie, ale to chyba każdej kobiety dotyczy. Jak to wszystko pogodzić? No żeby nas Bóg uchronił przed taką frustracją, z taką niechęcią, bo trzeba ćwiczyć, każdy pianistka o tym wie, po prostu. Siadać za instrument bez względu na wszystko. Wytrwałości i takie pogody ducha. No, też o to niełatwo. Dlatego od ciebie, jako te muzyczne życzenia i muzyczny prezent, Chopin i chopinowskie życzenie dla wszystkich kobiet? Tak, gdybym ja byłam słoneczkiem na niebie. Tego życzę. Słońce na niebie. Od Leny Ledow. Bardzo ci pięknie dziękujemy i tobie oczywiście również życzymy pięknego Dnia Kobiet. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Thank you. To była Lena Ledow i jej szopenowskie życzenie dla wszystkich kobiet, a przed nami kolejna kobieta, tytan pracy o wspaniałym głosie. Witam serdecznie Ciebie i wszystkie radiosłuchaczki, oczywiście radiosłuchaczy również. Natalio, wiem, że jako prezent życzenie muzyczne dla słuchaczy, słuchaczek wybrałaś, zaproponowałaś utwór Jestem mamą i to chyba taka piosenka, która streszcza historię Twojego życia, działalności Ciebie. Ta piosenka streszcza moje życie i moje działania. W pewnej dozie tak, ale nie zupełnie, ponieważ to jest taka połowa mnie tylko, no, a ta druga połowa artystyczna, która się tak naprawdę jeszcze nie objawiła, bo ta pierwsza połowa do tej pory była ważna, dlatego że musiała być ważna i oczywiście dlatego, że nie wyobrażam sobie życia bez męża i dzieci. Natomiast chyba tak po 40 to zaczęło już porządnie swędzić wszędzie, że no trzeba coś zrobić z tymi pomysłami i kompozytorskimi, i instrumentalnymi, tekstowymi, i pomysłami z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby. To wszystko we mnie drgało przez te lata. Czekamy na płytę Twoją. No właśnie, ja bardzo chętnie o tym z Tobą kiedyś porozmawiam, o płycie, i daj Bóg, żeby się w końcu ją uda zrobić. Twoja płyta jak ten prezent na kolejne kobiece wydarzenie, a życzenia tak. Dla kobiet? Życzenia dla kobiet mam następujące, żebyście, drogie, kochane kobiety, słuchały się zawsze swojej intuicji, bo my często nie słuchamy się swojej intuicji, nie wierzymy w siebie. Jesteśmy od dziecka uczone tego, że może niekoniecznie mamy rację, no bo są przedstawiciele płci drugiej, którzy raczej, oni mają głównie rację. Oni mają bardzo dużo racji w pewnych kwestiach, ale my nie byłybyśmy, jakby tak powiedzieć, ogłaszane jako bardzo potrzebne im, gdyby nie nasza intuicja. Słuchajcie się swojej intuicji, zaufajcie swojemu wewnętrznemu głosowi i dbajcie o siebie. Nie zostawiajcie na później swoich pasji, marzeń, bo to się odwraca potem przeciwko tym matkom Polkom, które zagryzają zęby latami, przełykają, co im się mówi, przełknij, wytrzymaj, daj spokój, zostaw. A później to wszystko się nie tyle wylewa, co wybucha z siłą wulkanu i ofiar jest dużo. Więc na bieżąco dbajmy o siebie, dbajcie o siebie. Dbajmy o swoje talenty. Kobiety też mają mnóstwo talentów, również tych artystycznych. Bardzo. Natalia Niemen, bardzo Ci pięknie dziękujemy w ten Dzień Kobiet i życzymy Ci również, żeby ta płyta była takim spełnieniem. Dziękuję, Agnieszko, dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego dla Was. Wszystkiego dobrego. Natalia Niemen, Jestem mamą. Myślałam kiedyś, zdobędę świat, co drzwi przede mną już otwiera. To kwestia dni, no może lat, w papierach sukces i kariera. Mówili talent, mówili wdzięk, mówili wejdź szeroką bramą. Rozejrzałam się, wybrałam, chcę być mamą. Jestem mamą, to moja kariera. Jestem mamą, na zawsze od teraz. Jestem mamą, to premia, to awans. Jestem mamą. Mój biznes plan, wiem po co grać, co dzień się budzić. Ambicje niesłychane mam, wychować ludzi chcę na ludzi. Do tego talent, do tego wdzięk, do tego serce i ręce i głowa. Kroki czasem zmyli lęk, powtarzam wciąż od nowa. Natalia Niemen, Jestem mamą, a przed nami kolejna niezwykła postać kobieca, która pokochała Chopina, Polskę, i która twierdzi, że żeby grać muzykę Chopina, trzeba być dobrym i uporządkowanym w sobie człowiekiem. Kayo Nishimizu, pianistka, witam cię pięknie. Witam. Powiedz mi, jako kobieta pianistka klasyczna, czy musisz tak sprawiedliwie godzić czas między fortepianem, a czas między domem i dziećmi, rodziną? No wiesz, bardzo różnie to bywa, no, ale dzięki temu, że jestem kobietą, mogłam się stać matką aż 4 dzieci. Jako matka musiałam sobie radzić z wieloma trudnościami i mnóstwo się uczyć, a dzięki dzieciom mogłam obserwować, jak mały człowiek dorasta, takie rzeczy, których sama nie zauważyłam, gdy dojrzewałam. A zdarzało się, że dzieci gdzieś tam spały pod fortepianem, a ty ćwiczyłaś kolejne nokturny? Tak, i tak mogłam nadal i mogę przeżywać razem z nimi różne przygody, które wzbogacają moje życie. A utwór Chopina to opowieść życia. Dla mnie najważniejsze punkty w jego utworach to miłość, harmonia, oddech i czas. Takie jak w życiu. Dlatego im lepiej sobie radzę w życiu, tym lepiej mi się gra Chopina. Dlatego jest fajnie być matką, kobietą. I pianistką. I grać. Tak. I grać Chopina. Tak. Wiem, że jako życzenie i prezent dla słuchaczek na Dzień Kobiet przygotowałaś, zaproponowałaś niezwykły utwór w swoim wykonaniu. Jeden z takich najbardziej romantycznych nokturnów Chopina z historią. Tak. No, którego napisał, kiedy chyba Chopin był w najszczęśliwszym momencie. No, spotkał rodziców po wieżę z Warszawy pierwszy raz i to się stało niestety ostatni raz, ale wtedy jeszcze nie widział, że to ostatni raz. Spotkał Marię Włodzińską, której się zakochał, i właśnie wpisał pierwsze 3 takty tego nokturnu sam Chopin do Sztambucha i jego ukochanej, tej Marisi, z dopiskiem bądź szczęśliwa. I to jest nokturn. Estur. I takie życzenia dzisiaj dla słuchaczek od ciebie. Tak. Kayo Nishimizu. Najlepszego. Bardzo pięknie dziękujemy. Kayo Nishimizu, Fryderyk Chopin. No i życzenia, żeby wszystkie kobiety były szczęśliwe. Dzięki, pozdrawiam. Nocturne Es-dur Fryderyka Chopina grała Kayo Nishimisu. To były życzenia, aby wszystkie kobiety były szczęśliwe, bo taki dopisek do pamiętnika Marii Wodzińskiej zrobił Fryderyk Chopin. Bądź szczęśliwa. Piękne dla wszystkich kobiet. A my łączymy się już z kolejną niezwykłą kobietą muzykiem, naszym niedawnym gościem, śpiewaczką operową, która nie boi się wyzwań muzycznych i łączy śpiew dawny z muzyką jazzową w projekcie Psalmów Mikołaja Gomułki. Barbara Rogala, witam cię, Basiu, pięknie. Dzień dobry. Pięknie, witam w Dzień Kobiet. Jak ty łączysz śpiew, nagrywanie płyty i trójkę dzieci? Da się? Oczywiście, że się da, ale potrzeba do tego naprawdę olbrzymiej ilości dobrych ludzi wokoło. I ja jestem taka szczęśliwa i mam naprawdę wielkie szczęście do tego, że mam ich po prostu wokoło bardzo dużo, łącznie z moim mężem. Więc u mnie w życiu to się po prostu uzupełnia. Naprawdę i tak myślałam dzisiaj sobie o kobietach i życzyłabym, żeby każda taką harmonię poczuła, jaką ja chociażby dzisiaj czuję, między właśnie realizowaniem siebie zawodowo, a tą radością z bycia mamą codzienną. Jako prezent muzyczny dla wszystkich kobiet wybrałaś psalm Mikołaja Gomułki, psalm 91. Dlaczego? To jest mój ulubiony psalm z całej tej płyty, która mam nadzieję niedługo wyjdzie. On mówi w zasadzie o moim sercu, dlatego że mówi o oddaniu się w opiekę Najwyższego i to jest coś, co mi przynosi jakby najwięcej harmonii, najwięcej też spełnienia. I kiedy czuję, że sobie po prostu nie radzę, że gdzieś nawalam, że gdzieś powinnam być więcej, a mnie tam nie ma, to staram się po prostu jemu to oddać i dlatego tak dzisiaj. Życzenia, takie piękne życzenia dla wszystkich kobiet od Barbary, psalm 91 Mikołaja Gomułki. Bardzo pięknie dziękujemy, Basiu. No i oczywiście życzenia zwrotne, niech się spełni wydanie płyty. Dziękuję pięknie. W Dzień Kobiet. Dziękujemy. No i tak brzmi psalm 91, życzenie od Barbary Rogali, czyli naszego ostatniego kobiecego gościa w Dzień Kobiet dla wszystkich Państwa. Niech to będą dwie aranżacje Krzysztofa Herdzina, obie o miłości. Jedna bardzo bliska memu sercu, bo chopinowska. No ale wszakże chodzi właśnie o to, żeby było piękniej, żeby było odrobinę szczęścia w miłości. Takie życzenia wszystkim kobietom ode mnie, dla Państwa, dla wszystkich kobiet. Zostają Państwo z nami po godzinie 7:00. Nieco zmieniamy nastrój i będzie bardzo filmowa, ale przed nami Zakochane Adagio, Kalinowe Serce, Krzysztof Herdzin. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Zakochało się adagio w koncercie, rozpłakało się, złapało za serce. Gdzie ma serce, to adagio zapytasz, tam gdzie wiosna się z dźwiękami spotyka. A gdzie wiosna się spotyka z dźwiękami, tam gdzie ptaki się bujają nad nami. Skrzyżowanie, gdzie miodowej i długiej, tam gdzie aktor muzykantkę polubił. Zakochało się adagio w koncercie, roześmiało się, oblało rumieńcem i na ławce w botanicznym ogrodzie z zapachem zasiadało już co dzień. A ten koncert je do siebie przytulił, blaskiem oglał je warszawskich ulic i pozwolił mu brzmieć, drżeć i dźwięczyć w samym środku, czyli tam, gdzie koncert ma serce. A adagio grało, brzmiało, aż znikło. Koncertowi więc zrobiło się przykro. O adagio teraz śni dniem i nocą, że aż dźwięki mu z tęsknoty świergocą. I te dźwięki plotkę ślą bzą i wiśnią, te łazienką, a te ptaką nad Wisłą. I już niesie się na całym Mazowszem, że w adagio zakochał się koncert. Za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem, tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny, koralem błysną ci kaliny, na koralowo-kalinowo odmienią nagle świat. Kalinowe noce, kalinowe dni, kalinowy uśmiech, kalinowe sny. Niby żar w iskierce jarzy się i tli. Kalinowe serce, które weźmiesz mi. Przyjdź mój chłopcze kalinowy przez Dąbrowy i zaśpiewaj mi piosenki kalinowe. Kalinowe dni, kalinowe serce, które weźmiesz mi. Nie przyjdziesz nigdy, zapomniałeś, za ciebie chmurki przyjdą białe i kalinowe sny dziewczęce tym sadem, który w srebrze śpi.